І нарэшце вось яшчэ апошняе. Доўга я думаў, ці падараваць гэта, карыстацца чужым добром не прывык. Гэта тваё. А сярод гэтых тваіх партрэтаў няма аднаго. Не павінен шэраг продкаў перарывацца. Ты сама ведаеш, бо ты старажытнейшага амаль ва ўсёй губерні роду. На падлозе, вызвалены ад лёгкай белай ткані, стаяў вельмі стары партрэт такой незвычайнай, відаць, італьянскай работы, якой амаль не знойдзеш у беларускай іканаграфіі пачатку 17-га стагоддзя. Не было пляскатай сцяны за спінаю, не вісеў на ёй герб. Было акно, адчыненыя на вячэрнія балаты. Быў змрочны дзень над ім, і быў мужчына, які сядзеў спінаю да ўсяго гэтага. Непэўнае блакітна-шэрае святло лілося на яго хударлявы твар, на моцна сплеценыя пальцы рук, на чорную золатам вопратку. І твар гэтага мужчыны быў жывейшы, чым у жывога, і такі дзіўны, жорсткі і змрочны, што можна было спалохацца. Цені ляглі ў вачаніцах, і, здавалася, нават жылка калацілася на павеках, і ў ім было родавае падабенства з тварам гаспадыні, але ўсё тое, што было ў Яноўскай прыемна і люба, тут было агідна да нясцямы. Вераломства, розур, хвараблівая вар'яцінка чыталіся ў гэтым ганарлівым роце, уладнасць да закасцянеласці, непамяркоўнасць да фанатызму, жорсткасць да садызму. Я зрабіў два крокі ў бок, вялізныя ўсё да дна разумеючыя ў тваёй душы вочы пасунуліся за мною і зноў глядзелі мне ў твар. Нехта ўздыхнуў. «Раман стары», – адказаў Дубатоўк. «Але я сам зразумеў ужо, хто гэта такі. Так правільна я яго ўявіў, па словах легенды. Я здагадваўся, што гэта віноўнік радавога праклёну. Яшчэ і таму, што твар гаспадыні няўлоўна збялеў, і яна ледзь прыкметна хіснулася».